Madalina și cu Jean. Revelația anului, melodia number one. Nu uitați, vă pupă Jean. Peste tot, eu te iau cu mine. Și la capătul lumii, după tine aș veni. Tu chiar mă iubești pe mine. Și tu mă iubești, se vede bine. Cum să nu te iubesc, zâna mea? Sărutați-și gurița. Epa! Ce prințesă mă lângă mine, vedete de filme, e prințesă mea. Să-ți buzele, ce prințesă am.